نبی کے عشق نے جس کو حسین بنایا ہے، نبی کے عشق نے، نبی کے عشق نے جس کو بنایا ہے، وہی فرید وہی داتا بن کے آیا ہے، وہی فرید وہی داتا بن کے آیا ہے، نبی کے جہاں کہیں بھی قدم میرا ڈگمگایا ہے، جہاں کہیں بھی قدم میرا ڈگمگایا ہے، سہارا دینے کرم آپ ہی کا آیا ہے، سہارا دینے کرم آپ ہی کا آیا ہے، نبی کے عشق نے ستا سکے ہم کو یہ گرمی محشر، ستا سکے گی نا ہم کو یہ گرمی محشر، ہمارے سر پہ حبیب خدا کا سایہ ہے، ہمارے سر پہ حبیب خدا کا سایہ ہے، نبی کے عشق نے اسی تمنا میں جیتا ہوں کو یہ کہہ دیں، یا رسول اللہ اسی تمنا میں جیتا ہوں کو یہ کہہ دیں، چلو چلو تمہیں سرکار نے بلایا ہے، چلو چلو تمہیں سرکار نے بلایا ہے، نبی کے عشق نے برا سمجھ کے جہاں نے دیا جس کو، برا سمجھ کے جہاں نے جتک دیا جس کو، تیرے کرم نے اسے بھی گلے لگایا ہے، تیرے کرم نے اسے بھی گلے لگایا ہے، نبی کے عشق نے فرشتے آتے ہیں رحمت کے اس کے گھر جس نے تمہارے ذکر کی محفل سے گھر سجایا ہے تمہارے ذکر کی، محفل سے گھر سجایا ہے نبی کے عشق نے، جو سنگ کا کے بھی طائف میں مسکرایا ہے، جو سنگ کا کے بھی طائف میں مسکرایا ہے، وہ کوئی اور نہیں آمنہ کا جایا ہے، وہ کوئی اور نہیں آمنہ کا جایا ہے نبی کے عشق نے، غم حبیب خدا نے جسے نواز دیا، غم حبیب خدا نے جسے نواز دیا، غم حبیب خدا نے جسے نواز دیا، علیم عالم غم نے بھی مسکرایا ہے، علیم عالم غم نے بھی مسکرایا ہے نبی کے عشق نے، جس کو ہنسی بنایا ہے وہی فرید وہی داتا بن کے آیا ہے نبی